She Brings the Sunlight. Richard Hawley, początek jego płyty. Płyty, która czaruje klimatem. Klimatem też pewnej dojrzałości. Jakby była to jedna z tych płyt, które... na które się trochę czeka w życiu. Trzeba coś przeżyć, trzeba nagrać też kilka innych albumów i później to wszystko składa się w coś, co wypełniło płytę Standing at the Sky's Edge. Słuchałam jej sobie kilka dni temu. Przypomniałam sobie mój wywiad z Hawleyem i może dlatego tak podkreślam to słowo dojrzałość, bo pamiętam jego wypowiedzi, odpowiedzi na moje pytania, a właściwie pamiętam naszą rozmowę. Tak chyba lepiej o tym mówić niż o czymś, co zakłada pytanie, odpowiedź. Opowiadał niezwykle zajmująco, uciekając w najróżniejsze miejsca, gdzie prowadził go umysł, kiedy podsuwałam kolejne tematy, kolejne zagadnienia związane oczywiście z muzyką z tej płyty, bo tam miesza się wszystko. Jego życie, jego doświadczenia, ale także i wrażenia po przeczytanych książkach, historia miejsca, z którego pochodzi, tego, gdzie żyje, codzienności. To są takie mieszanki, na które stać tylko ludzi, którzy już mają z czego czerpać po prostu. I może dlatego te piosenki już ładnych kilka lat po premierze wciąż brzmią tak znakomicie, bo przecież Standing at the Sky's Edge nie jest jedyną świetną płytą Hawleya. No ale cóż poradzę na to, że to właśnie te piosenki jakoś szczególnie zostały mi w pamięci, a jeśli chodzi o ten album, no to na specjalne wyróżnienie zasługuje z pewnością ta. Our way to the fields where we will play today. Louis brings his kite with a homemade paper chain. Strange to see the sight of the moon in the daytime, not the night. So high on my shoulders to the sky. Thank you. don't stare at the sun too long. Touched, oh. Whistle, finał płyty zespołu Mum, albumu Smile Wound, z gościnnym udziałem Kylie Minogue. A to piosenka, która umilała nam długie zimowe noce. Umila właściwie wciąż, bo te noce jeszcze takie są. I jest powiązana z tyloma rzeczami w mojej głowie. Po pierwsze, współpracując z Piotrem Stelmachem, nie można od kilku tygodni nie być gdzieś w tym czarno-białym świecie. W końcu Piotr jest niezwykle zaangażowany w to, że pisze książkę o Grzegorzu Ciechowskim, więc nawet niekoniecznie w formie dźwięków, muzyki, bardziej dźwięków słów, opowieści Piotra, gdzieś ta twórczość, ten człowiek jest blisko. No a z drugiej strony jest ta świetna wersja Ciała, którą wykonuje Tomek Makowiecki z zespołem, no i która każe czekać na naprawdę niezwykłe rzeczy, które nadejdą, gdy będzie już czas kolejnej po Moizmie płyty, jeśli mogę tak powiedzieć, nowego, innego Tomka. Pewnie nie wolno tak mówić, pewnie wszystkie te poprzednie płyty, każda z tamtych piosenek do czegoś takiego doprowadziły i to wszystko to jest wciąż jakaś ewolucja, a nie coś brutalnego, ale rzeczywiście z Moizmem gdzieś w mojej głowie pisze się jakiś nowy rozdział artystycznej działalności Tomka i trzymam kciuki za jego kontynuację. Ciągle mijesz swoje ciało. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz dla mnie. Tak długo czekam, moje dłonie z głodu prawie umierają. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Tak długo czekam, a ty ciągle, ciągle myjesz swoje ciało. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz dla mnie. Tak długo czekam i jak woda będę cię całował, całował. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie.

Pomyślałam, że po tak zmysłowym utworze może być jeszcze coś z zmysłowej płyty. Nie brakuje takich w dyskografii zespołu The Ravenettes, ale w tej, wypełnionej pożądaniem już od samego tytułu, bo to z albumu Last, pomyślałam, że przypomnimy dzisiaj kilka utworów. Przypomnimy, bo to rok 2007 na okładce płyty, na którą teraz patrzę. Patrzę z trudem, ponieważ to płyta trójwymiarowa, więc trochę te obrazki kołyszą mi się przed oczami, ale nie na tyle, by nie móc wybrać jeszcze jednej piosenki. Pod numerem 6 singlowe Blush. Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound. Piosenka usłyszana kilka dni temu w sklepie podczas zakupów trzymała mnie i nie chciała opuścić przez dobrych kilka godzin po. Pomyślałam, że może przekażę dalej tę melodię gdzieś w świat. Może kolejna osoba się zainfekuje piosenką, która ma już ponad 30 lat. Nie wiem, czy wciąż brzmi świeżo, albo czy brzmi tak, jakby powstała wczoraj. Pewnie nie. Ale wiem, że takie dźwięki wciąż są obecne w muzyce produkowanej, nagrywanej dziś. Nie wiem, czy to teraz za chwilę dowód taki jeden do jednego, ale z pewnością twórczość tej uwielbianej w Polsce dziewczyny byłaby zupełnie inna, gdyby nie piosenki choćby takie, jakiej słuchaliśmy przed chwilą. So you wanna be a man. Jessie Ware, nagranie tytułowe z jej drugiej płyty Tough Love. Teraz zupełnie inne dźwięki. Dźwięki też trochę w oczekiwaniu, chociaż może nieładnie tak zapowiadać nową płytę, mówiąc, że no, jest nowa płyta, ale tak naprawdę czekamy na coś innego. Ale po części tak właśnie jest. Zanim ukaże się, a ma się ukazać, nowy, wydany po ponad 10-letniej przerwie materiał zespołu The Libertines, Karl Barat nie próżnuje i nagrywa nową muzykę. Wiary w rock'n'rolla ani w proste piosenki, zdaje się, nigdy nie straci. Karl Barat, dwa razy jego nowe utwory. Co przyświeca kolejnej piosence w tej audycji? Nie mam pojęcia. Dlaczego sięgnęłam po tę płytę, po którą nie sięgałam od jakichś 14-13 lat? Nie mam pojęcia. Jedyne, co mam na moją obronę, to wątła nadzieja, że zagra wam ta muzyka tak dobrze jak kilka dni temu. Tak jak mówię, zupełnie niespodziewanie zagrała mnie. Christmas made, a revolution began, a revolution. Chyba się uspokoiłam przez ostatnie 4 minuty, że grało co najmniej niczego sobie Man Needs to be Told, The Charlatans z 2001 roku. Jeśli chodzi o kolejny album, to nie czuję żadnej potrzeby wyjaśniania czegoś czy usprawiedliwiania, bo to jasna sprawa, że jest, zawsze jest gdzieś blisko, a od 2 lat jakby bliżej, bo to przecież była ta piękna niespodzianka, jedna z najpiękniejszych muzycznych niespodzianek ostatnich lat. W czasach, kiedy wydaje się, że wszystko jest nie tylko już wyśpiewane, nagrane i zrobione, a później każda z tych rzeczy jest tylko kopią kopii, ale przede wszystkim w czasach, kiedy nie ma już tajemnic i niespodzianek. Okazało się, że między innymi dlatego jest tak niezwykły i dlatego jest mistrzem. Pewnie już wiadomo, o co chodzi. Dawno nie słuchaliśmy muzyki z tej płyty. David Bowie, The Next Day. No one ever saw you moving through the dark, leaving slips of paper somewhere in the park, hidden from your friends, stealing all they knew. Lovers thrown in airless rooms, then vile rewards for you. Well, I'm gonna tell, yes, I've gotta tell, gotta tell the things you said. When you're talking in the dark, and I'm gonna tell the things you've done. The street will come the silent gun. You've got a dangerous part. You stole their trust, their moon, their sun. There are cuts and statins, needles on a crowded train. Crammed with people, landscape filled with wrath, gray and concrete city, rain has wet the street. I want to see you clearly before you close the door, a room of bloody history. You made sure of that.